Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie na święta nową grę, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład najnowszą grę FIFA 15 z polskim komentarzem sportowym na konsolę Xbox 360 w świątecznej cenie 149 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Nowość. Przełomowe odkrycie w pielęgnacji twarzy. Kremy Liren Pear Lifting, zawierające kompleks składników aktywnych, zwiększające elastyczność skóry i przywracające jej młodszy wygląd. Potwierdzony efekt już po 24 godzinach. Wypróbuj w atrakcyjnej cenie z Drogerii Natura. Drogerie Natura. Przystań dla piękna. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A, właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostaw czy Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. I niskie ceny od Lidla. A dziś licytujemy doskonałą kaczkę w świątecznej cenie. Jedynie 7,77 za kilogram. Tylko 7,77 i kaczka za 7,77 sprzedana. A do tego już od dziś soczyste pomarańcze pachnące świętami. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Pomarańcze po złoty 99 po raz pierwszy, drugi i trzeci i wesołych świąt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kaczka po 7,77 i pomarańcze po złoty 99. Teraz w MediaMarkt. Siedmiocalowy tablet Lenovo z modemem 3G oraz etui i słuchawkami w zestawie za jedyne 499 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 grudnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Porywacz z Sydney stawia żądania, chce rozmawiać z premierem Australii, domaga się także flagi państwa islamskiego. Przez kilka dni szukało go 300 policjantów i śmigłowiec. Nożownik z okolic Czarnkowa zatrzymany. Zabił jedną osobę, 3 ranił. W tym serwisie Trójki także zaskakujące ustalenia naukowców. Panie będą miały powód do dumy, panowie raczej nie. Według niepotwierdzonych informacji policja zidentyfikowała napastnika, który przetrzymuje zakładników w kawiarni w stolicy Australii. Terrorysta miał także odezwać się w lokalnych mediach. Nazwał się bratem i zażądał dostarczenia mu flagi państwa islamskiego oraz rozmowy telefonicznej z premierem Australii. Kobiety, którym udało się uciec z kawiarni, twierdzą, że mężczyzna mówił o 4 ładunkach wybuchowych. 2 miał umieścić w lokalu, 2 w dzielnicy biznesowej Sydney. W kawiarni ma być około 15 osób. Policyjni i negocjatorzy rozmawiają z porywaczem. Budynek otoczony jest przez antyterrorystów. Premier Nowej Południowej Walii Mike Bird zapewnia, że władze mają sytuację pod kontrolą. To jest test dla policji, dla społeczeństwa, ale cokolwiek się zdarzy, zmierzymy się z tym, a Australijczycy pozostaną silnym, demokratycznym, obywatelskim społeczeństwem. Po wydarzeniach w Sydney prezydent USA rozmawiał ze swoim doradcą do spraw terroryzmu. A ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Stephen Mall podkreślał w salonie politycznym Trójki, że Zachód powinien stanowczo reagować w takich sytuacjach. Mówił także o amerykańskim wsparciu dla Australii jako sojusznika w walce z dżihadystami. Będziemy pomóc, a jak to będzie potrzebne. Jeszcze nie wiadomo, czy to jest grupa zorganizowana, czy to jest tak zwany jeden wilk, tak się mówi mi. Zobaczymy, jak to będzie, ale ja myślę, że jest rzecz jasna, że takie zachowanie musimy bardzo stanowczo reagować jako wspólnota zachodnich demokracji. Australia jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i aktywnie angażuje się w działania przeciw islamskiemu terroryzmowi. Nożownik z okolicy Czarnkowa w Wielkopolsce zatrzymany. 300 policjantów od kilku dni poszukiwało 26-latka, który w ubiegłym tygodniu zaatakował nożem 4 osoby. Ranił swojego ojca, jego partnerkę oraz 2 sąsiadów, ojca i syna. Starszy mężczyzna zmarł. W akcji poszukiwawczej uczestniczyło kilkadziesiąt radiowozów i śmigłowiec policyjny. Sprawcę szukano głównie w lasach w okolicach Czarnkowa. Znaleziono go na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Ukrywał się w zaroślach. Przemycali narkotyki z Holandii do Polski, zostali zatrzymani przez CBS. W rękach policji jest 38 osób. Zostali zatrzymani na terenie Poznania, Jarocina, Torunia i Bydgoszczy. Postawiono im 64 zarzuty. Podczas prowadzonych akcji policjanci zabezpieczyli prawie 100 kg narkotyków. To m.in. marihuana ekskluzywna na polskim rynku, kokaina, ale także tabletki ekstazy, haszysz i inne tego typu narkotyki, których wartość została oszacowana na 2 miliony złotych. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji dodaje, że funkcjonariusze rozpracowywali tę grupę od początku roku. Już w lutym zatrzymano 14 osób związanych z ruchem pseudokibiców z okolic Jarocina. Okazało się, że ci ludzie mieli kontakty z dostawcami narkotyków z Holandii. Później, kiedy były realizowane kolejne sprawy, wpadali kolejni kurierzy, którzy przewozili narkotyki, kolejni handlarze, którzy je odbierali. Grupa, jak ustalili śledczy, przemyciła do kraju co najmniej 0,5 tony narkotyków. Ukraiński tydzień w Brukseli. Na początek spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych oraz Rady Stowarzyszenia Unia Europejska-Ukraina. Do Brukseli przylatuje premier Arseni Jaceniuk. W 1996 roku w miejscowości Chochot w Mongolii Wewnętrznej doszło do brutalnego gwałtu i morderstwa. Mężczyzna o imieniu Hugilt znalazł ofiarę w toalecie, ale to właśnie jego uznano winnym przestępstwa. Wyrok ogłoszono w kwietniu 1996 roku. 2 miesiące później dokonano egzekucji. Dekadę później do gwałtu i morderstwa przyznał się inny kryminalista, ale chiński sąd potrzebował kolejnych 8 lat na wznowienie procesu niesłusznie skazanego 18-latka. Sąd przyznał jego rodzinie równowartość $5000 amerykańskich zadośćuczynienia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Naukowcy potwierdzają coś, co wielu z nas mogło podejrzewać. Mężczyźni to więksi idioci niż kobiety. Wyniki żartobliwych badań publikuje całkiem poważne pismo medyczne BMJ. Eksperci analizowali nagrody Darwina, czyli przypadki, w których ludzie zginęli, jak się powszechnie uważa, przez własną głupotę. Badanie 318 takich zgonów wykazało, że prawie 90% tej grupy stanowią mężczyźni. W RPA rabuś napadł na kobietę i uciekając przeskoczył przez płot. Nie wiedział, że po drugiej stronie są tygrysy, bo było to zoo, i padł ofiarą drapieżników. Wszyscy autorzy badań na temat idiotycznie ryzykownych zachowań są płci męskiej. Jest wśród nich brytyjski nastolatek i jego ojciec. Mówią, że ich analiza ma być przestrogą przed ryzykownymi zachowaniami, które zwykle towarzyszą imprezom bożonarodzeniowym. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. Nie w takich nastrojach piłkarze Legii Warszawa chcieli poznać rywala w 1/16 finału Ligi Europy. W Ekstraklasie niespodziewanie przegrali 1-3 z Górnikiem Łęczna i ich przewaga nad Śląskiem stopniała w tabeli do 3 punktów. A z kim zagrają w Lidze Europy? Dzięki pierwszemu miejscu w grupie zostali rozstawieni i trafili do koszyka numer 4. Oprócz 12 zwycięzców grup przydzielono do tego koszyka 4 drużyny z Ligi Mistrzów. To Olympiakos Pireus, Sporting Lizbona, Athletic Bilbao oraz Zenit Sankt Petersburg. Z nimi Legia nie zagra. Może za to trafić na zespoły z drugich miejsc w grupach Ligi Europy oraz kolejne 4 z Champions League. Anderlecht Bruksela, Ajax Amsterdam, FC Liverpool i AS Rome. Andrzej Duda marzy o silnym przeciwniku. Ja bym chciał Liverpool, ale zobaczymy, kogoś nam los da. Jak będę jakiś Ajax, to też nie źle. Losowanie dziś o 13:00. Dziś także ostatni mecz w tym roku w T-Mobile Ekstraklasie. Piast zmierzy się z Pogonią. Nie ma na niego mocnych w tym sezonie. Jan Szymański znowu wygrał zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Był najlepszy na 1500 metrów w Herenveen. Gwiazdy tego sportu mogą na niego patrzeć z zazdrością. Stałem na podium z Shani Davisem, który jest legendą łyżwiarstwa szybkiego. Na 500 metrów 2 razy, drugi był Artur Waś. Szansy na medal już nie ma, ale trzeba walczyć. Nasze piłkarki ręczne zagrają dziś w Mistrzostwach Europy z bardzo silną Norwegią. Czeka nas wielkie wyzwanie, przyznaje Alina Wojtas. Każdy nasz błąd w ataku będzie srogo karany przez Norweżki. To będzie kontra w drugą stronę, więc nasz atak musi być przemyślany od początku do końca, z pełnym zaangażowaniem wykonany, ponieważ to jest zespół kompletny, do tego biegający od początku do końca. Początek meczu o 18:15. Była druga kwarta meczu Los Angeles Lakers z Minnesota Timberwolves. Kobe Bryant wykorzystał drugi rzut wolny, a cała hala wstała, żeby bić mu brawo. Mecz przerwano, a Kobe dostał na pamiątkę piłkę, którą właśnie pobił rekord strzelecki Michaela Jordana. Zdobywając w karierze 32 310 punktów, stał się 3. najlepszym strzelcem NBA po Karimie Abdul-Jabbarze i Karlu Malone. To wielki honor, to wiele ciężkiej pracy, by znaleźć się w tym miejscu. To jest niesamowite. Od każdego wielkiego mistrza starałem się coś zaczerpnąć i wykorzystać we własnej grze. Tak chyba powinno się robić.

zostawić to na potem, niż kupić w worku kota, a potem karmić go, kiedy zechce. Śpiewaj mi, że to jest coś najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Najpiękniejszego na świecie. Śpiewaj mi, że to nie zaboli. Śpiewaj mi do ucha tak blisko i bardzo powoli. Śpiewaj mi pierwszy raz. Nic to jest. Nowa piosenka Renaty Przemyk to nasza piosenka dnia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 40 cali Panasonic 3D Smart TV 1200 Hz w świątecznej cenie 1799 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już kwadrans po dziewiątej. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, witamy. Cudowny poniedziałek, choć bez słońca. Co dzisiaj w naszym programie? Właściwie żadnych zmian. Nie, no trochę będzie. Przede wszystkim mam dla Państwa zaproszenia na pokaz filmów. Kinowolność, plebiscyt już zakończony. Dzień Świra Marka Koterskiego na pierwszym, Psy Władysława Pacikowskiego na drugim, Jesteś Bogiem Leszka Dawida na trzecim. Będę miał zaproszenia na pokazy tych filmów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Także zaproszenie na ostatnie spotkanie w ramach cyklu Reporterzy oraz na koncert Piotra Wojtasika. To najbliższa niedziela, 25. Ale to nieco później. Na razie powiem, że Wiktor Legowicz, jego gość o 9.30, czyli za 14 minut. Po 10 opowiem o płytach tygodnia. Są to Smooth Jazz Cafe 14 i Składak, kompilacja nagrań firmy Kajax. Trójkowa powtórka z historii dzisiaj o październiku 63 roku. Tak mniej więcej 20 po 10. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, od koło 10.50. I po 11 Grażyna Dobroń na żywo, instrukcja obsługi człowieka i Michał Margański na żywo. Potrójne pasmo przenoszenia. Tradycyjnie port lotniczy, temat miłosny, 17 minut po godzinie 9, święta bez granic, idą święta, to w pierwszym Karpiu tak Półek śpiewał. Polecamy tę płytę, bo warto ją mieć przed świętami i polecamy piosenkę. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta.

Program trzeci, punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry panie Andrzeju. Dobry państwu. Moja trasa Piaseczno-Warszawa. Średnia cena benzyny 4,70 zł. A podobno, jak napisał słuchacz, najtańsza jest w Rzeszowie. W ubiegły weekend kosztowała nawet 4,46 zł. Czyli pana przewidywania się powoli sprawdzają, panie Andrzeju. Nawet szybciej niż przewidywałem, powiedziałbym. Nawet, znaczy ten próg, zaczynamy wchodzić już poniżej, schodzić poniżej progu 4,50 zł. No właśnie. W wielu miejscach to już jest, przybywa takich stacji. Z dnia na dzień paliwa tanieją. Czasami i bardzo widzę, dobrze. Widzę takie stacje właśnie, na których wręcz właściwie jak ktoś nie musi teraz zatankować, to niech może poczeka. Niech poczeka jeszcze dzień, dwa i zobaczy, czy na której stacji nie po drodze właśnie nie będzie jeszcze taniej, ponieważ właśnie ceny nam się walą i niektórzy nawet już, co brzmi trochę dziwnie, naprawdę bardzo dziwnie, ale niektórzy eksperci zaczynają sugerować, że właściwie teraz tym nowym punktem odniesienia, do którego, na który powinniśmy oczekiwać w przypadku cen, to jest 4 zł już za litr benzyny. No. Spodziewa się pan? Ja spodziewam się. No dobrze. Może tak będzie. A dziś, panie Andrzeju, zastanawia się pan nad sytuacją w Gazpromie. Jego wartość sięgała nawet 340 miliardów dolarów. To było 6 lat temu. Dziś to tylko 56 miliardów. I co to będzie? To właściwie nie nasz problem. No. To jest właściwie... To na pewno nie nasz. Nie nasz problem i nie chciałbym, żebyśmy dożyli znowu takiej chwili, a chociaż dożywamy takich chwil, prawda, że na przykład wicekanclerz Niemiec, czy, przepraszam, tylko minister spraw zagranicznych Niemiec martwi się, co będzie właśnie z Rosją wskutek sankcji, więc właściwie za chwilę też pewnie ktoś zacznie, każe nam się martwić o przyszłość Gazpromu. A nie mamy się czego co martwić, ponieważ Gazprom sam sobie napytał biedy. To na pewno. Prowadząc taką, a nie inną politykę handlową, czy też mieszając handel z polityką. No a teraz jeszcze właściwie tylko czekamy wszyscy, jak będzie z zimą, bo te wszystkie problemy w Gazpromu faktycznie są potęgowane przez ciepłą, wyjątkową zimę, drugi rok z rzędu. I jeżeli tak się dłużej zima dopiero przed nami. Tak się utrzyma, no ale już połowa zimy, powiedziałbym, dla gazowników to już minęła. Także to nawet jeżeli wzrośnie zapotrzebowanie, no to już właściwie ten rok jest, powiedziałbym, już tak źle nie będzie. Na straty i nawet już w przyszłym roku, jak będzie coś, to już trudniej będzie straszyć w najbliższych tygodniach znowu jakimiś tam przerwami w dostawach albo czymś takim. No, jest to wielki problem dla Gazpromu. I należy nie myśleć o tym, a myśleć o tym, jakby sobie zapewnić, powiedziałbym, dostawy gazu z nowych źródeł. Więc my czekamy tylko na to, żeby ktoś tam w końcu powiedział, podali nam nową datę, kolejną, prawda, czy realizowalną, czy nie zobaczymy budowy oddania do użytku Świnoujście. Terminalów gazu, prawda, w Świnoujściu, no bo to jest... W tej chwili trzeba, dla nas najważniejsze. Trzeba, powiedziałbym, trzeba robić swoje i patrzeć na to, co się dzieje co najwyżej u sąsiadów. My też to odnotujmy. Oczywiście bez przeszkód. Wyjechały i dojechały do celu pociągi Pendolino i bardzo dobrze. Najwięcej niestety kontrowersji budzą ceny biletów. I tak wysokie i tym są bardzo wysokie. Tym samym pasażerowie o niższych dochodach są poszkodowani. I tak w Krakowie, panie Andrzeju, zaczęła się cała akcja, żeby przywrócić tanie połączenia między Krakowem a Warszawą. Ja też się temu nie dziwię. Znaczy, jeżeli jest tak, że mamy... jeżeli kreujemy, tworzymy sobie, prawda, linie szybszego połączenia, które mają być bardziej komfortowe, no to wiadomo, że tam powinien bilet kosztować drożej. To nie ulega wątpliwości. Ale on, taka ta droższa premium, nawet jak się mówi tutaj, prawda, czyli już ponad standard usługa, nie może też zabierać usługi taniej, bo właściwie wtedy jest tak, że to oznacza, że państwo PKP podcina sobie w ogóle gałąź, na której żyją. Bardziej, że z powodu problemów PKP już obecnych i wolnych przejazdów, to nasz przewoźnik kolejowy traci bardzo, ponieważ ludzie nie chcą jeździć w ten sposób i na przykład wybierają samochód. No, samochód można szmelc, prawda, ściągnięty z zachodu kupić za parę groszy, to okazuje się, że czasem spod takiej właśnie polityki transportowej naszego rządu. Czyli jak pan myśli, prawdopodobnie skończy się to tym, że te połączenia zostaną przywrócone. Nie mam pojęcia, jak to będzie. To nie jest takie proste. Są pewne problemy techniczne, ponieważ nasze koleje, prawda, nie są nie może inaczej, nie inwestowały przez lata, teraz to wyłazi bokiem i będzie jeszcze długo wyłazić. To zależy od polityki. A poza tym zakup takiego taboru drogiego jak Pendolino oznacza też bardzo wysokie koszty, jak rozumiem, obsługi finansowej i użytkowej. No więc te problemy, tak naprawdę problemy przed nami. Jak to będzie wyglądało, to myślę, zobaczymy, że ten serial Pendolino, który trwał przez ostatnie miesiące, jeszcze się nie zakończy. Mówiliśmy już na ten temat kilka dni temu. Mianowicie 15 tysięcy osób może liczyć na dodatkowy zarobek. Obliczyła to Agencja Pracy Work Service. I tak na przykład te centra handlowe oferują najwięcej takich miejsc pracy. Przykładowo, do 15 zł można zarobić przy sprzedawaniu karpi. No, trochę nie każdy lubi takie zajęcie przy karpi. No, na pewno nie, może są mniej... Mokro jest, panie Andrzej. No taki pewien zapach też trzeba przysiąga ubranie. Jak jest się śnieżynką czy elfem, to takich problemów nie ma. Może inne są za to problemy w każdym takim zawodzie, ale w każdym razie no jest jakieś dodatkowe zajęcie. Można zarobić sobie na prezenty, na zabawę sylwestrową albo na ferie, które też już za pasem. Więc to są, myślę, że w dużej mierze takie zajęcia zresztą właśnie dla ludzi młodych. No i dobrze. Pana gazeta dzisiaj przestrzega i to jest bardzo ważne i radzi, żeby bardzo ostrożnie kupować gadżety elektroniczne. Dlatego, że przed świętami najczęściej są określane jako nowości, natomiast mają tylko po prostu nowe opakowanie. Jest bardzo wiele takich sytuacji. Chcemy kupić prezent, bo właściwie można by powiedzieć tak, że cynicznie to właściwie może lepiej poczekać do stycznia, gdyż wiele tych artykułów z tego sprzętu będzie tańsza, gdyż sprzedawcy będą musieli opróżnić zapasy magazyny, i pozbyć się właśnie towaru niesprzedanego lub zwróconego, bo był to nietrafiony prezent. Ale jak już musimy właśnie kupować, no to trzeba uważać na parę rzeczy. I tutaj jest tak, że często można w internecie kupić coś taniej niż w sklepie, chociaż w sklepie lepiej się zapoznać, prawda, ze sprzętem, prawda? A jeżeli o towar chodzi sam, no to czasami trzeba uważać, ponieważ rzeczywiście jest i nowe opakowanie dla starej technologii, w związku z tym czasami po co przepłacać za właśnie to nowe opakowanie? Jesteśmy wprowadzani w błąd. Trzeba uważać też na zakupy zagraniczne, internetowe, bo okazuje, prawda, nawet jeżeli coś na pierwszy rzut oka wydaje się tańsze, to jeżeli doliczymy koszty transportu i tak dalej, okaże się, że już ta różnica nie jest tak duża, a często ten towar z zagranicy na przykład jest już nie do naprawienia w kraju, ponieważ tak to wynika z gwarancji, że ona nie obejmuje Polski na przykład. A poza tym trzeba szczególnie uważać na pozornie tanie oferty z Chin, bo to się może skończyć tylko tym, że... No to zawsze przed tym przestrzegamy. Przelejemy pieniądze i niczego nie dostaniemy. Mam dla pana propozycję. Mianowicie można wynająć zagrodę z reniferami. Na 2 godziny kosztuje to 3 000 zł, a na cały dzień 6 000. Wiedział pan, że hodujemy renifery u nas? Tak, no my wszystkie zwierzęta chyba prawie hodujemy. No może nie. A to już tak mnie nie dziwi. Natomiast no wie pan, co to jest? Jak ktoś chce być raz w życiu poczuć się Mikołajem, no to bezcenne. Dlaczego nie wynająć renifery? Bezcenne. Prawda? Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej i Wiktor Legowicz. Do widzenia. I do jutra, 9:30. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. W pełni automatyczny ekspres na kapsułki Tassimo Bosch za 190 zł. I krem de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach Euro i na euro.com. Łap go, zanim odleci na wakacje. Łap rabat do 30% od Rainbow Tours na całą ofertę lato 2015. Rezerwuj taniej wakacje w każdym gatunku w Rainbow Tours. Jeszcze tylko przez 5 dni. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut 10. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca blask, gdy padnę zmęczony na śnieg. Świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż. Gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy. Kasia, przepraszam, jeszcze raz zacznę. Kasia, Ania i Kasia chórem śpiewały z Markiem Grechutą. To właśnie po to są te piosenki w okolicach Świąt Bożego Narodzenia, najpiękniejsze. No i co chciałem powiedzieć? A marek.niedźwiecki@polskieradio.pl to jest mój adresik. Obiecałem zaproszenia. Zakończył się plebiscyt Kino Wolność. Słuchacze Trójki wybrali najważniejsze ich zdaniem filmy ostatniego 25-lecia. Na trzecim Jesteś Bogiem Leszka Dawida, na drugim Psy Władysława Pasikowskiego i na pierwszym Dzień Świra Marka Koterskiego. Tak jak obiecaliśmy, pokazy filmów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej od środy do piątku. Środa Jesteś Bogiem, czwartek Psy, piątek Dzień Świra. Mamy dla Państwa zaproszenia na środową projekcję filmu Jesteś Bogiem. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3 już teraz. Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer and pray for the other ones at Christmas time. It's hard, but while you're having fun, there's a world outside your window. And it's a world of dread and fear, where a kiss of love can kill you, and there's death in every tear. And the Christmas bells that ring there are the clanging chimes of doom. Well, tonight we'll reach in out and touch. Christmas to West Africa. A song of hope where there's no hope tonight. Ooh, ooh, ooh. Why is coming first? Tell me feared. Why is to touch? Tell me scared. How can they know it's Christmas time? Grudnia 1984 roku piosenka Do They Know It's Christmas w wykonaniu grupy Band Aid pojawiła się na liście brytyjskiej od razu na pierwszym miejscu i została tam 5 tygodni. I to był wtedy najlepiej sprzedawany singiel brytyjski wszechczasów. Sprzedano ponad 3,5 miliona sztuk. 10 lat temu, pamiętam, Bob Geldof i Meteor stworzyli nowy zespół Band Aid 20, a teraz mamy Band Aid 30. No bo właśnie dzisiaj mija 30 lat od tego wydarzenia. Jak sobie poradzi ta piosenka? Szczerze mówiąc, nie podglądałem brytyjskiej listy przebojów. U nas trochę słabawo, ale kto wie, może teraz przed świętami jakoś to się ożywi. Polecam Państwu naszą stronę internetową. Tam pojawi się także zestaw muzyki, jaka gra w audycji do południa. Tam wszystkie informacje, między innymi na temat plebiscytu Kino Wolność. No i tam dwa zestawy do głosowania. Na bieżącą listę i na top wszechczasów. To jeszcze 15 dni głosujemy na najpopularniejsze piosenki ostatnich dekad. A 1 stycznia od 9 do 9 wieczorem 21 trójkowy top wszechczasów. A to teraz mam dwie piosenki z bieżącej listy przebojów. Mela Koteluk, a potem Robert Plant. Lud na rok. Pamiętam, jak to jest mieć na cokolwiek czas. Mieć czas. Chcę wyhamować. Wyhamować. Moich wad, z moich wad, skład. Breaking of two hearts, together we stood.